أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة اخلاص دم مکی صورت ته نزولان دو اشتم نمبر ده 22 نمبر پد صورت ناس نا کم چه اخری صورت ده نباد ده نازل شوه ده ده قرآن اخری صورت ده صورت ناس پسی نازل شوه ده اور ترتیبان یو سر دو رسم ده پد صورت مسد نا لگوال شوه ده ده صورت دیتوی صورت الاخلاص اخلاص ویده کیگی خالص کولو تا سپا کولو تا سشبه که خالص کیگی ایمان خالص کیو پده که ثابت ادا شوا چه پی ایمان که خیر را دی پی ایمان بانه گن را دی دست وجه را دی چه قرآن تا نین از خلقه نی ایمان که گن را دی باشه تو قرآن تا کین او دا صورتو ها انشاءاللہ تعالی ایمان بای سپاشی لکه قرآن کریم وی صورت یوسف کی آیت نمبر 106 وما یؤمنو اکثر باللہ الا هو مشرکون ایمان نہ راوی زیاد دی خلق نہ فالا باندې مگر دا سیال کی دی مشرکان دعوت ایمان کئی ای کئی بشر شرک لا اله الا اللہ محمد رسول الله بوایما او ای بش مشرکان ها ورا مد شل دوان بوای قبر د مسر تر نہ کتا کئی د پیران حقوق به سر نہ کو ما یؤمنو اکثر باللہ الا هو مشرکون او ایمان راوی زیاد د خلق نہ مگر پدا سیال کی ایمان راوی چې د یو مشرکان دیار نسما سفارا سورت یوسف آیت نمبر 106 او دارنگ اتما سفارا سورت ابراہیم یا سورت ابراہیم دو آتی آیت آئی کوئی چه الَّذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانم بظلمن آکتان چه ایمان راوڑ دے او نید گرد وات کرخ پر ایمان دے شرک سرا یعنی شرک ملاوٹی پکی نرک کرے نو اولائک لهم الامن دی خلق الامن دے دین دې له بچا دوه محترم ادي په سماده روان دي نو ثابت دین هم دا شو چې دې ایمان ایمان کې شرک ملاوټ کیږي نو دا صورت چې وایي دې صورت ته چکی نه په کار راځي ټول ټول قران وایي او که ټول قران وایي چې دا اوس نن کوم راغلی دا یو صورت وایي نو که صرف شرک ملګو پکې هر شاله به نه وایي د دې صورت فضایل ډیر زیات دي نبی اسلام دې ته سورت القران دې یو ځړي په شپې دا سورت وی پتی ده باندې گاونډي باورې دا یو راځه گاونډي نبی اسلام دې چې ته ما گاونډي نه پلان کوي وی هغه د شپې دا یو سورت وای نه نبی اسلام ته ته پته ده چې دا سورت القران دې دا قران درې میسه دا مطلب دا چې دا درې ده دې وی دا د قران د پوره قران اجر ته ملاوي چې دا درې ده وی دا رنګ دې په واره کې راځي چو سړی دا لز دلوي نبی اسلام وای ال تور علی په جنت کې یو اضافي بنگله جوړی نو چې شل دلوي نو دوه بنگله جوړی کی نو صحابي ته پوښتنه کوي چې دیر دلوي نو نبی اسلام وای دا الله سس کمه خو نه دیر دلوي نو درې بار جوړ کی سس چې سلوي دلوي سدور بار جوړ کی اضافي بنگ یعنی چې خو سو ور سم مطلب په خلی چې وای چې بزان بنې په کړه ته د قران د لوستو طریقه څنګه دویم رمبانی سفارہ کے سورہ بقرہ 120 نمبر آیت کتاب میں سے 121 کے الذین آتیناهم الکتاب آکتان چھ مولا ورکڑ دے فهم دفل کتاب یتلون حق تلاوتی لولی دا اللہ کتاب مناسب لستل لقرآن تو مناسب لستل سے چھے دے چھ سوچ سمجھ سرے لولی بی سوچ بی سمجھ گر فائدہ نور کے قرآن دی وجد ابن جوزی رحمت اللہ علیہ صفت و صفا اگلی کی چی لا خیر فی قرآت پا اگا لستو کی اس خیر نیشتے چی لا تدبر فی چی پا ایک تدبر نی چی تدبر فکی نی سوچ نی اگا فائدہ نور کئی زنو ہم گوری رشدہ جاگا پا توکڑا داد ابن جوزی پا توانا دن اتسا و کالا ما خطیر شده ابن جوزی آگا علم دے چی کسی رو تسانیم علمتو ہی زر نزیاد کتاب نی لکلی او یو یو کتاب دا آگا تیا سل سر جلد پکشتے ہیں پینزه سو جل کتابی مشته دیبنی جوزی رحمت اللہ علیه تفسیر اگه چه وفات که ده ده وقت که کلمون پینزه نو ده کلم بیده لرگی نجوڑو ده کان نبی جوڑو ده کئی نبی جوڑو او دو سی ویم خپل جوړ او کاغذ به خپل جوړ بیا به لیکه او را هم نه وی چې بل څه بناتو د سپوږمې پر را کې جوړ لیکه او یا د نور پر را کې درودي او یا به ډیوی پر را کې تر چې پاتې د سپېمونه به داسې د ترکو په چې ډیوی هغه لګي به د سپېمو ته تر دې تکلیفو هغه وخت هغه زر تصادف کړی دی ابن جوزی رحمت الله دی هغه چې وفات کړی هغه وی وی زما د مرګ زما د غوسه د بار چې مې وبتاتو ګرموي نو زما چې کوم کارونه ما جوړ دغه کړی تراش کړی دا هغه تراشی پرتی دی په یو کمره کې ان پاغي به ګرموي په چې دی لا خلک دا غینې لوبو دی یو سیټ را د پای باندې لوبو وب ګرموي دا کا کوټه پوره د کشي وا د کتابونه چې دی دا او کلمونه هغه چې جوړول وای دا داسې وسړو نو دا غو کتاب صفات او صفا دا وای لا خیر دا ګرځما په تنه نش زبا ته سو ګوي چې غدا ته ودی زه نه کړ کوم دا غره فتوی او دا ستاسو غو کومه دی کنه باندې بیا خو د قران اتون ته وګوره اداغ بتو ته وګوره کو د قران د هر سره برابرۍ کنه نو که ته چې په مفتی ته خود نه ویلی نو دا مفتی دی خو نه خانه خوښه د قران اتون سره وګوره ادیش ابن جودی فتوا وګوره خوښه اوی لا خیر فی تلاوت فی قراءت فاغ قراءت فاغ لستو کی ایس خیر نشته چه لا تدبر بی چه پا ایک تدبر تو جنی ها قرآن سوی کتاب انزلناوی لیکا دادی مشان کتاب دی رامی لگا تا تا مبارکون دا برکتون کتاب دی شپا پی مبارک شوی دا امت پی مبارک شوی دی کاغذ پی مبارک شوی دی میاش پی مبارک شوی دا پوشی اگر خلق چې کوم حضور او اگر زمانہ به مبارک شه ده خیر خون خر دې دې بوست به مبارکونه د برکتونو کتاب دې سلیرا لګ لیدبروا آیاته درشتما سفارت او استاد 29 نمبر لیدبروا آیاته دې پر چې سوچ کی خلق دې آیاتونو کې د قران د استل ګره سوچ تدبر تدې ابن مسعود رضی الله عنه نبی اسلام جو قران لته نو کان له سقطاتو نبی اسلام په پکی سکتی کولی دا قل هو الله احد چی بوی نو دا قل هو الله احد دا قل هو الله احد دا ولی به سخت دیکھ به سوچ کو چی اللہ یو دے پس سکی یو دے پس ذات صفات کے نو اللہ سمن اللہ بی نیاز دے دیکھ به سوچ کو سنگ بی نیاز دے دا چی چی لب یری دو کان لہو سکتا تو دا نبی اسلام لستر سو اغه با سخت پکې سختي کول نه سختي به سره کولې د دې لپاره یو کوم سوچ پکې وکړي نو کدا صورت یو سره وای درې نه لا درو دي خو په سوچ ته دا بر نو دا یو قران او ثواب دی سره شخا نو نبی اسلام ویلو چې ته دینه خبر دا خو سره شود د قران دی دا رنګ یو سره و چې هغه به ګوس کو امام دی یو دیو جماعت هغه چې ګوس کو نو په ډوبې د کارونو کې دوه کې پجار باندې وای کنه د سهار د ماخام د ماس پتن ا د جمعې داغه طریقه دا و چې هغه به یو هغه به یو صورت وي نو تر به دا صورت خامخ یو ځای کو په هغه یو رکات کې ارنګ دا تر کړي کنه دا په یو رکات کې به یو صورت وای یا دا صورت وای یا دین مخ کوي دین رسوا خدامنګ تر قرار چې په ترتیب کې وای چې په قران کې تر فرد اخلاص دی نو بیا په صورت مسد نو ته ورپسې بیا په صورت فلق وای یا صورت ناس صورت ناس مو وای دا چې په منځ کې وروکه صورت راځي ادم مکرو دی چې دوه صورت چې په هغه باندې دوه رکعاته کېدې شي بیا ټیک ده چې دوه آیاتونه نو صورت فلق کې هوت دوه آیاتونه نشته چې دوه رکعاته به شي کنه واشه نو په یو رکعت کې به یو صورت وای اغه با دوه ویلې یو به یو مثلا اذا جان الله وی په یو رکعت بل به تر قل ولا وخت ذکر دا دغه اجتهاد صحابي سره مجتهد دي دا دغه خپل اجتهاد من غلط غلط نه وایو خلاص مجتهد هغه یو کو په اجتهاد کې غلط هم یو ثابت ملایي ثابت ټول مجتهدین دي نو نبی علی سلام الله ته شکایت وشو هغه ته وی خلکو هغه زما دا خو خدو به داسې کو دکه مجتهد چې په خپل اجتهاد باندې خام خامل کوي په کله کې په کوم بیانو غلط نه پتا کوي کې په دی باندې مجتهد په خپل قیاس باندې لازم باندې په دې باندې عمل کوي دا کوئی زما دا خو خره او که تاسو زما خو زه نیم خو نو بل امام ونسی دستا دا اڑی امام خنیش دا پا طبیعت پا چل نن سبا خو امام دا خلق پا طبیعت چلی دکار دا اگر دا اینو کرده نو اگر پیسی نا غستی کنا اگر بایی کچر دا تی خواه خیز دا بل امام وری چونکه دا آواز اون خواه دی علیم اون خواه نو اگر دا نبی اسلام دی شکاتو کن چی جی دا غشان من غطا دا من نمان نبی اسلام راو مختا نو اگر تیش تولی دا تی که اگر تی یا رسول اللہ دا ما دا صورت خواه خده انا احبو زدی سر امینه کن نبی اسلام و تایی زدی سر دا امینه بتا جنت تا بود اگر دا اونی چی دا تی مکن که اگر غلط توی کنن نو دا تی مکن و تایی دی سر دا امینه نه دا بتا جنت تا بود دی سر چی چا امینه او کرا انشاءالله زانی بگوی کن نو جنت تا بلار چی او سر ترجمه کن خواه دا خو صرف فضائل و فضائل تش نکی بعد خلق تش فضائل بیانی یو دی فضائل او یو چی کم دی یو چی کم دی اگا دقا دی یعنی حکمتون دی حکمون دی باشه که تش فضائل بیان شی توی چی گوڑا خواگر را گوڑا خواگر را گوڑا خواگر را نو بل بیده که چی گوڑا خواگر لکه توتی گوڑا خواگر را گوڑا خواگر را یک اگر پا دایی چی سم خواگر را باشه دارن که من دو قرآن دیر فضائل بیان کن لیکن چی دا اگه اگر اگر بیان نشی دا اگه اگر فرضیت بیان نشی بیاس خوانده دا اگه با معنا پوید نشی بیاس خوانده قول هو الله احد هو شان هو ذمیر شان ذمیر شان اگه دا کرالی چی دای نرستو سر دیر شان دار خبر دکن گئی هو شان دا دے اللہ دے یکیو اللہ دیو نشوبہ پیدا شو یو خدومی ما یو خدومی یو خود نبی اسلامو او یو خود بجالمو یو بکر صدیقمو نو خدایم یو دے لیسا کمیس لیشے ہون قرآن خرازی چی لیسا کمیس لیشے ہون نیشتے پشان دست پشان دا اللہ اسشے پیسے اسی پت کے نشتو آئے اللہم یو دے او پرانکیم یو دا خود اللہ تریو شان دیکھا فدی کی فرق دے زیوی ما توم یاوی فضاد کے دوم یاوی توم نبی اسلام فضاد کیا ہو صحابوں پہ ار یو پخبر ذات کیا ہو ومن پا صفات ہو کہ یو نیو کم صفات چھ زما دے اگر دوم دے زب پستر گوی نما دیم پستر گوی زب پلا سنی زم دیم پلا سنی سی زب پخبو زم دیم پخبو زی زب پخلی خبر کم دیم کئی اللہ دا سیاو دے لکہ سن چھ فضاد کیا ہو دے شب صفات ہو کیا ہو دا مانا شو و اللہ یو دے سنگ یو دے دات یو دے لکہ سن چھ فضاد کی داگر پشان سوک دیش نا فرق دے او نبال من فضاد کے منگا یو نیو فضاد کے منگ یو شر اب پسی پاتو کے منگ یو شاتی ہو اللہ فضاد کی میں ہو دے پسی پاتو کی میں ہو دے انا مخ کہ اللہ و سمد دے اللہ و آخر تفسیر کئی چھ اللہ و سمد اللہ بے نیاز دے مخلوق بے نیاز دے شکی دے کہ پیغمبر دے ہم مختاج دے چاہ تا خدای تا خدای تا مختاج دے بل انسانانو کې لکه پیغمبر ایواز دان له بچی نشي پیدا کوله چې خدای دی که ارثور لوی پیغمبري چې خدای وو کې بیا بچی به کی کنه ان که نبی علی اسلام او که ابراهیم علی اسلام او که قبل او قبل سورج پیغمبران تیر شي دي ټول خدای کړی دي نو بیریا د خونو خدای ته خدای دی اجاتو بچو ته اجاتو الله ذات یو دی چې هغه بیریا ده دی د بیریا زمانہ صدا چې د بل حاجتونه پوره کوي خپل چاته حاجت دی لکه قرآن کې تیر شو په سفاره کې چې هو یطعم ولا یطعم سورت انعام کې هو یطعم دا الله خوراک او مخلوقات ته ولا یطعم او د ته خوراک نور کوي نو داسې یو دی پیغمبران چې کوم دي ډوډۍ ته محتاج نه د نبی اسلام بارک راځي چې چی ایسی او پیغمبر نو تیر شد ایلا لیکلون تو آمان روڑا بی خورا نبی اسلام بمنو پا نبی اسلام بانی اعتراض که جمالی حضر رسولی آنچه ده دوڑای خوری ویمشی فی الاسواق اپا بازار کی گردی روڑا بی خورا اللہ داسی سو آمده چی فاکی ده مخلوق اس صفت نیشته بلکه مخلوق اجتون برکی اوزان لیچا ترجت نیشتا اللہ سامد دیو جنہ ابن قیم مانا کہ رحمت اللہ علیہ سامت چاہ تو ہی اللہ دی یسبند علیہ فی الحوائج سامت آغا ذات تو ہی چی خلق هغه د پاجتونو کې چې کومه فریاد کوي لکه تاسو وایئ پیغمبران دي د پیغمبرانو لوی خدوګ نشته کنه په انسانانو کې د ټول نه لوی درجه چې کوم دا پیغمبران ده یو دي عام مسلمانان کوم چې مؤمنان دي صحیح ښه نو په دې عام مؤمنانو کې آخري درجه په موږ کې د چا ده د اولیاو ده په عام مؤمنانو کې آخري درجه اولیاو ده نو بیا په اولیاو چې کومه درجه ودرېږي آینه بعد د صحابو درجه شروع کیږي هغه صحابه چې هغه موږ ته معلوم نه ودي ګورې او کوم چې معلوم دی ابوبکر دا وډیر اوچت دی بیا په دې صحابو کې ټول اوچت درجه دغه لسو ده اشرف بشر بیا په لسو کې هغه څلور چې کوم دي خلفا راشد دا بر دي بیا په دې څلور کړو بیا چې کوم بره هغه ابوبکر صدیق دی په کوم ځای چې د ابوبکر درجه ودرېږي صدیق نو هغه ځان د پیغمبران درجه شو دا هغه پیغمبرانو چې قرآن کې نه ذکر کوي چې هغه غیر معلوم ثابت پیغمبران دي او کوم چې په قرآن کې معلوم دي پیندی ششپگی دا ټول کوچت دي په دې کې بیا اخیری پیزه چې کوم دي پیزه هغه دې اوچت دي چې هغه نبی علیہ السلام دي او هغه ابراهیم علیہ السلام دي او هغه موسی علیہ السلام دي عیسی علیہ السلام دا څلور پیغمبران دا ډیر اوچت دي نبی علیہ السلام او نوح نبی السلام نوح علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام موسی علیہ السلام دا پیزه دا بیا ټول په دې ټول کې ټول نو چې دا نبی علیہ السلام دي اوس د پیغمبرانو واقعات قران ذکر کړی څه لپاره لکه ایوب علیہ السلام د قران کریم به ذکر دی اولو اعظم پیغمبر دی بیمار شوی دی هغه چاته فریاد کوي و ایوب از نادا ربه انی مسنو ضر و تر هم راهین ولا سم سفاره کوي ا دبر تراسی دی یا کایب السلام چې کله فریاد وکړ په دوی وی زه چې ما ته ورته تکلیف او ته ډیر رحم کو ګرام کو مبارک هم کله الله فسجبنا له ما ولا سوال قبول کړ فکشفنا ما به منظور نو ما ته تکلیف ورکړه دل کول شه ذات نشته دل کول کړه خدای ته سوال کوي پیغمبر دی جو دې پیغمبر نن خلک راو لګی دا نو مړ ودی دا ما ده شلو یو دانا نو دا لوی دوه ساده یو بل سره نو چته کستا دا قدرا چې دا یو بل سره نو چته ته کافر شو پدې ته مسلمان پاتې شو دا کې ایس یو ولی دا هغه پیغمبر چې دا غنو قران نه ذکر دا غ درجه ته نه رسیدي او ته چې ولی د پیغمبر نو چته سایمان پاتې شو دا رنګ بل پیغمبر دی نوح علی السلام نوح علیہ السلام چې کله تکلیف کې شو دی هغه وایي رب انی مغلوب یا الله زه کمزور شوم فانتظر زما بدلا واخلي زما امداد وکړي نو خپل کول شه او وایي رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا انک انتظرهم لا الا فاجرا کفارا الله په دغه باندې یو کافر فرندې کور ولا وړاندې کور نو ورغور دی ځکه کته دی فری دی انو بیا دی نه له کافرانو فاجران پیدا کیږي نو که په خپل تبا کول شه نو هله ته به تبا کړو کنه وګور الله نه سوال کوي بل پیغمبر دی ادی یونس علی السلام دو مې په خېټه کې ګیر شو دی ا سوال کوي چې الله الا الا انت سبحانك اندی انی کنت من ظالمین الله زما امداد وکړي اذا په مې خېټه کې ګیرې ما دې شبدانېسته الله ته مې واسي الله وي فاستجبنا له ما دا سوال قبول کوي ول څه به سپار کې صورت انبیاء او ته پیغمبران په نوم صورت ده هغه کې آیت نمبر 1 ته کې الله وي فاستجبنا له ما دا سوال قبول کړ ونه جنا مل غم اد غم نم اخلاص کړ نو دا به جواب پیغمبر مو فهم خلک نه الله وي وکذالک ننج المؤمنین اذکرنګه موږ نجات ورکو مؤمنان د څوک چې ما تاواز کی اذن نجات ورکوم د خپل اخلاصو ما دار یو بل پیغمبر زکریا علی السلام لوی پیغمبر دی بچې نشته الله ته فریاد کوي و د کریا د دا ربو رب یا الله ما له بچ راکې او په ول سم سی بارکې لا تذرني فردا وانت خير الوارثين على مر بچرك لوي فتجبنا له ما دا سوال قبول كا وهبنا له يحيى مولى يحيى دون بچي وركا واسلحنا له زوجا خدم ورتان دكرا شنت وتان دكرا وش دول نسمى سفا هذا النبي اسلام بارك رابي نهم سفارك نهم آيات سوزة انفارك استغفرون ربكم فتجنب لكم فتجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكه المردفين. الله وي استغفرون ربكم كل تا فریاد کرا پتا نو الله ساز سوال قبول کو الله ساز سوال قبول کو او الله وی چې زر پرته در وګور چا ته فریاد کوي پیغمبر اسلام نو صمد هغه دا ته وی چې هغه ته مخلوق فریاد کوي او هغه د مخلوق اجتونه فر کوي او دا هغه اې چا ته اجت دی نو دا ته یو دی ښه د دې احد تفسیر وکړه قل هو الله احد و شان دا دی الله دی او څنګه یو دی دا چې الله صمد الله بی نیاز پښتانه بی نیاز دی په موږ کې عموما پښتانه له بده سره تر دي اته په کار خدای چې سړی پاره یو رکعت کې جدا جدا وایي خدای تر عموما وایي دا کار دا ساند پښتانه خو نور څه زده کړی دي مولیانو صاحبان ته پیسې ټول عمر اغوستي دي لیکن دا ورته دي چې الحمدلله معنا سره هغه دا رب العالمین معنا سره الحمدلله ودا فاربای کې خیر دی علی بلا بر علی خیم در حمد در پردو الا ما لا اله الا الله در اله الله دا وته ذکر دی لیکن دا وته نه چي دي معنا سره پختو کدي معنا نه د خدای تو ټول صفاتو خاص الله تاسو ته انصاف وکي دا علی بلا بر علی ہے حیم در حمد در پردو الا حمد لا ما در لا در اله در الله در اله الله دا ګراند یو کنه معنا چوي چې خدای تو ټول صفاتو خاص الله تاسو ته انصاف وکي کوم یو شي ګراند دی دا پورتو کې معنی ګران کړه اربې کټه کې ګران دی وای کنه انسان ها اربې کې ګران دی کنه اربې کې ګران دی کنه نو هغه ګران شي وته خو هدا وته چې دې من ابي رب العالمين رب در رب در به دا من نه ده پیدا دا کوم قران په پیدا نه زده کړي زما مور ارما دا ما نه ده په پیدا نه ما دا شانه ما دا ما په غره صورت کې چې ما غي نه وي بیا بیا په خبره ما مخیزان نو بیا ما ختم کو خبر انسان کو بیا به دوه پاڼه تری پاڼه دغه شان تی واړو یو پاڼه مې لکه مولیان چې څنګه مولیان چې ختم تا ترسي مولیان چې ختم راولې کنه تو ته ګوره بیا نو صدور پاڼه بزر دړ یو پاڼه به وي ابا سی پاره په دوه منټه کې سی پاره وي چې لاس منټه تیری کې لاس کا نه ختم نه کړي ها ته به چې چا لړ شي چې دغه شان نازي خو یې لکنه دا یو ختم نه چې دلته د موږ ته پیځه ختم نه نور پاتې دي شبا ورن وړه چا مړه چا فرد نه غره کو چېدو ها چا بل د اسکو نو موږ د مليار هغه چل کو ما ته وز ده شم نو ما به درې پانه دغه شان ته ډول یاسو دور او بیا به یو پانه یوسو به مي وي نو ته چې میاشت کو کې دا ته ما بیا ختم کړو نو ما دا کړو دا شان ته نو په دا الله ما ذا الله در الله در دما د خلکو نو ورې دلی دا ما ذکر نه دي نه ما راځي رب العالمین رب ذ رب در بیا ما مخ ما نه راځي په دغه طریقه باندې نو دا ګران دي د رب العالمین چې ته ځکه اګه دي معنا چې فاروق ګټور مخلوقات دي ته تاسو وای کم ګران دي د عربای کټه کې ګرانو کدا ګرانو د ایمانداری مولانو کړه کنه بیا الرحمن ام الرحمن علی پر در ار در راه الرحمن دا وت کوي کنه الرحیم نو چې دا ته کې ګران دی په دې عربی کې چې دا د کو په پیځای باندې کدی مان ګران چې ام مې ربانو والا ذات او خاص بیرم از تاسو دا الرحمن په عربی کې دا کو ګران کو مان ګران ها مان ګران ازانو بیا مالک یوم الدین چې دا په پیزو ته خی مونږ نه راځو په پیزو چې مالک یوم الدین په پیزو ته خی نو دا ګران دی کج دی معنا ته خی چې مالک دې درو دې جدا وسدا دا څه ګران کار دی ایاک نعبد ایاک د دې پیزو په څور ګران نه او ایاک نعبد نو چې دا په پیزو خی دا ګران دی کې دا ته چې خاص ته عبادت کومګه اخاص تنه امداد غواړم پوهه زما رور الله دې وخه غبوي اوی د دې نه خپل سکول غو استادوم خو بڑا وی د سکول استاد له پلار مو ته بچي په دې ویل چې استاد دې ته داخل ګرځ سبق غوي ښه استاد دې دان دی ویلي چې دې ته بنګریزي په در سره د مانو خې او ته به اردو سره د مانو خې او ته فارسی سره د مانو خې بس استاد ته ور پیش کړ او داخل کړ پلار زمیدارو ګرځیدو زوی ارته انګریزي زده کړه نو چې اتم لسم تلان او په انګریزي کې دوه شپې انګریزي کې خاتم لیکلای شي اپا انګریزي کې پنګریزي خاتم لیکلای شي پنګریزي خبر زمارو د اوس بل ژوند لري ژوند ساتي د ووته کارشه دا اتات يم شروش اخذ ما لازم خدي خدای دې خساتي هغه یې په پیندم جمعات کما دیما پلار دمو پلار په پولیس کې سپایو خپلار لمې 1 2 3 نور ځا په زما پلار په پوج کې ورو نو پوج نو بیا د کلی کې سم دښمنۍ جوړ شو پلار دې رضان ورکو نو بیا غو دښمنۍ ختم شو نو پلار بیا په پولیس کې داخل نو کړ نو چې کم کرنل د پدایو ورته کو نو غدل ته پولیس جرنل نو چې دې غدل ته د تیوی چې تخپل نو لګندل کړو دا هغه ته کاش تخپل نو لیکل شه ته ما تاړی دار راستې نو خیر سپایي برتی کو زما خپل واشه نو سمې ها خط نورور مې وی ما پلار مې پوبس کو مې ما د انګلیش کې خط لیکا دا انګلیش به زړه کړو پینځم کښ پګم کې امید دا چې خط تلې دې هغه ګرځې په اردو خبرې نه پوهېږي په انګلیش به څه پوهېږي د انګلیش پلار ته ملي مصیبت جوړ شو پلار مې ګرځې نه یو اس پی و هغه اس پی پوهېد په انګلیش دا که په خوا به دا تانیداران به دغه سره پینځم پاس کو مخکې په پولیس کې انوې هغه چې ما ته وایي چې چا لیکلې ما دا زما زوی لیکلې وی د سویم کې ما چې په سو پینځم کې کښ پاتې وی مالې لتر پر راکړه هغه وخت زما د پلار ته دغه وخت چې شتل په یو کې پینځه شو وی لتر پر راکړه چې دا به غزوې لور کې یو پینی وانه راکړه پار کړتین وی چې دا به زوی لور کې ما ښا وی د چرانو نه پلا وی زوی لور کې ما چې دا لتر پر راکړه پلان کې او ستای نام وی دا دور تکړه لګ دې نو اسې سوچو کوي چې پینځه په ګون جمعات الګ په انګلیش کې بیا خط لیکي ادا سره ا د پجمات کې ای په دیو کو لیکن د دور نه په کړه په دې پس کې چې دی الحمدلله سمانه دا نو په عربای کې وتار تو خیر نورور به می چې د سکول کو سا خون دې نه خښه چې دی لم پلار دې بوتل دې ته قران وخا نو دا وتر چې می مانو یو تو خا دا به مخ د دې مولا ایمانداری وا چې دوه ته په عربای کې خو علی بل عبد الله حیم الرحمه دا ته دو ا په عربای کې وضو کو ته په خطو کو ته معنا نه کوي دا قران او ته ختم کوټو دا په فضوانی او دا د نه کوي چې یو صورت خو ته په بوختو په معنا خېلې وي سور به بقره چې ایمان هټی کشوي چې ایمان هټی کشوي نو دا موږ د بل مصیبت دا ده چې په خلی باندې نو کم خلک چې په خلی باندې قول ور او درې د لوی دای ته نه ملويږي د ابن جوزی رحمت الله علیه د فتوی مطابق دا هغه چا دا د پوره قران ثواب ملاویږي چې هغه په تدبر سره وي قران راغله ولې تدبر وایتي هر منافق صفات چې قران ذکر کوي وي افلا تدبر القران ا څو ځکه منافقات په قران کې دوه ځای وایي سور نساء دوه اتیا نمبر آیت کې وایي ابو زرد محمد 24 بغښتم آیت کې وایي افلا تدبر القران ا څو ځکه منافقات په قران کې نو قران به سوځي د زاد منافقانو صفات ته نو قل ذا فتاذ طعن نکما ما ته پز د تاسو کې ډیر خلک چې په قران نه پیږي د نو کته کم چې د مو مالګری زړه ما ته معلوم دي د طعن نکم د تاسو له شوق پیدا کوم ښا د کتو په ګډاګان د ګورما سپینګری دي پوه نو د قبر په غاړو لاړ دي نو اوس کوشش شروع کړي د قران د زکولو د مانو سره اگر نه نه نو کپته مړ شي نو حدیث کرا دي نبی رسول الله وایي یا ابا هريره او ابا هريره علم الناس القران قران خلقو ده قران خو تعلمو خپل امدا کا بل ته خیم لکه دم شاګران دا ما ته لټو چې ناسو دې قران بل ته خیم ابي امان از دکې په دې کال کې اور دوره ما سره کوي دا ټول قبر زنانه دي دا ټول تقریبا عالمان دي درسونه دي نیوی کتاب نه لاچې ته سوت تاسو وینئ دي ټول درسونه دي يعلم الناس القرآن خلق القرآن خا وتعلمه أخبرهم ذكوا فإن ميتا كتمر شو أنت كذلك وتدك شاني شو قرآن زدكي أو بلتخي وزارة الملائكة قبرك ملائكي بستاد قبر زيارة سرادي ساد وخاخ ندا مروك با مروك نا دا دا پتہ نہیں دا معشوم مخکوی کدا مخکوی راضو په ترتیب باندې خو مونږ ویتر خو بیا هم چې کوم خلک سپیدی ګری دي ودا لازم غدا پاړه په دغه ولار دي پستن کله کله منم گاډي دي څوک راځي بوکینګ وکي نو څلورم نمبر کې گاډي ولاړي او هغه بوکینګ کې نه غدا منځو دي ودا چې کله کله په دې منځ خل دو دي ځوانان په کلاړ شي اوس اډه کې چرته کتلی چې پستن کوم گاډي ول دغه نمبر یې کړه خو به بل څوک راځي گاډي بوکي ان منځو واتی دا کرنګ دا مونږ چې موږ پستن ولاړو بډاګان چې ګری سپینې شوې نو دا مرګ ستاد راغلی وتا پستې ډولاړو چې اوس هم دا سپینګر دي کله کوشش وکړه یا زده کړې ځنه ځده کور به دا کار نه دا خدای کار دی ستا کار د قران ته ناشته نو ته چې مړ شي نو ستا قبر لوا فرښتې را دي د چا چا دا خو خره چې قبر لوا فرښتې را شي د ټولو خو خره کنه نو کو اوس دا وعده وکي کنه الله تر ما تر الله تر وعده وکي چې قران به تکو دا کوئی وکنه کنه زکه ښه ان شاء الله نه او زکه وبا ان شاء الله د دنیا کارونه کړي کم کار باندې الله کم کړی کنه ان شاء الله مو او الله کم کړی چې زده کا قران زده کا ان شاء الله هغه کارونه چې دنیا کارو کې کله الله خو خو به شي کوونه شي نه خو نه به شي دا د الله خو خو چې قران زده کا ان شاء الله مو ښه چا ان شاء الله وي ان شاء الله مو ښه وای او قران به زده کو کله خبره کوي او حدیث کې ما وختي وی غالبانا کفرون ویلو چې نبی اسلام وایي و ان من عباد الله دا الله بندیان کې داسې خلک شته بادران غیرتیان چې الله ته دای غیرت پسند دي لو اقسم کغه قسم په الله خوري لا ابره الله الله دا قسم پوره کوي کته اس کې غیرت وی کنه معلوم به ده ځان مونږ ار څنګه د خپل ځان مرده ک غیرت در کیوی به غیرت د قران ته نشکې نه زدم ځان ته نوٹ کړي ک غیرت در کیوی او تاسو وایئ چې موږ قران زده کو کنه والله ته بستاو دا خبر دور پته نشوي چې تاسو په خپل ما خام منشا تاسو وایئ چې کوم درس جوړ شو دا بستاو ځان نن په خپل پته ولګي ک غیرت در کیوی او دا خبر تاسو وکړه نن ما خام بتاو ځم لټوي ان شاء الله اما بیا به ته پته ولګي چو قران تک نو د مرګ پته لیکه نن پړو شي که زبا مړ شي پر اخري وستا قبر نه راځي څنګه نه نه نو چې دا صورت په صحیح طریقه سره وای ان شاء الله د دریو صورت د قران کریم ختم چې درې دلل وي د قران ختم دی پوره کو قل هو الله احد وا شان د الله دیو الله الصمد الله بنیاد د چاته جدید خلقو د پوره کوي لم یلد ولد پیدا کیږي زوی تاما او نایب زوی چونکه د انسان نایبی خای مقامی جانشینی پلار مرشی زوی دا غدا باندې کینی پا غدا باندې نو دیو دا ولد معنی جانشین ده خواه لم یعنی دا نده چا جانشین ده انی سوک جانشینشته ولم یولد انا چا جانشین ده نه لم یعنی دا نی سوک نایب شته ولم یولد او نا چا نایب ده سمطلبا نتی مخ کی سوکو نتی مخ کی سوکو چې دا کار نو مخ کی چا کو دا سوامد والا او نه تر اوسه توکشته چې دې باندې بل څه کار کی پوښ معنا دا شو لم یلی تو جانشین نشته چې دې باندې فنا کیږي الله هغه به کار کوي نه الله دې و دې او ایبا والاول والاخر الله هو اسم نو نا اسمان و نا زمکه و نا فرشتی نا عرش نا کرسی و الله او الله ده اوس عرش شتی او الله ده او الله بوی در تو پناشی و الله بوی الله نه ابتدا شته انا دا الله انتها شته دا ابتدا و انتها زمان گره دا پیغمبران و ابتدا شته پیدایش تر ابتدا وشی او فاتر انتها وشی دا اسمان و ابتدا شته چې پیدا یې کده ابتدا وا چې ختمه یې دا به انتهایی د زبکو ابتدا شته د هر یو شی ابتدا انتها شته د مخلوق د الله ابتدا او انتها نشته لم یلد ولم یولد کده معنا کوي لم یلد نه نه څوک نائب شته چې ګنی الله باندې یو کار کوي دا د صمد تشریح کوي دا د احد دات یو دی دات یو دی چې څوک نائب نشته د انسان یو وی خدای نائب وی تاتیل دار وی نائب تاتیل دار تانیدار وی نائب تانیدار صوبادار وی نائب صوبادار پلار وی دا غزیه دا غنائی بی لیکن اللہ داس یو دے چی لب یدی پوشی پا خبرا زین تا گزی گی او با ایمان سبائی کی گی انشاءاللہ پر یو صورت که با ایمان سپاشی مکبر اول خدا امید دے چی استاد ایمان با سپاو دا که قرآن تعالی راو سی و کبیام سی شکو گو شوات ابا انشاءاللہ پر یو صورت که ختمی گی ولم یولد او ند چا نائب دے ینت مخ کسو کچھ اغبران کارونا کول نہ دا اللہ نہ رسو توکشے چھے دا اللہ پدائے بان باقی قائم مقام شی نہ دا اللہ نہ مخی تو چھے اللہ نہ پدائے قائم مقام شی دا سے احد دے اس کو شئی بے لم ولم یکن لہ کفر نخد او نیشتے اللہ اللہ پمیتر دا اللہ اس حکم احدون راوڑے دے نہ کرا اس حکم نہ پیغمبر نہ ولی نہ فرختہ نہ پیر نہ جوڑے نہ بڑا احدون نیشتے پا مثل دا اللہ کفوائی مثل تا ادا مثلیت رہے پہ صفت کے نیشتے پا مثل دا اللہ پا یو صفت کیوں احادون ہی سکم اس خبر را رس ستاسو پا دیزی اللہ عالم الغیب دے وے نو پیغمبر عالم الغیب ندے ستاسو پا دیزی اللہ حاضر ناظر دے پہ ادبار دے میں ادھا قدرت ہاں دے نو پیغمبر ولی فرختہ حاضر ناظر ندی استادو بدید اللہ غوث دے غوث نو پیغمبر ندے غوث ولی ندے غوث استادو بدید بانے اللہ داتا دے دے کنا نو ولی داتا نشی کے دے ہاں جوان دے رہے چال سوار کی پائے داتا کی گی نا کہ اسرے چال امار کی پائے گنج بخش کی گی نا تک خدانی دا اللہ پلات کی وائی من شین اللہ عندنا خدانو نیشتے ہی سے ہوشے مگر داغی خدانی اللہ ما سخدی دیار رسم اسی پارت دورتے ہو حجر کتاز با انشاءاللہ چو منگ سر خدا سے لستی دی او کم چی نیم الگری خدای دی کچی قرآن تاز کین تاز بے اولو نیم وائی من شین اللہ عندنا خدانو نیشتے ہی سے ہوشے مگر ما سخد دائی خدانی دی نبی اسلام تا اللہ وائی قول وہ پیغمبر اللہ قول لکم عندی خدان اللہ وہ پیغمبر ہم نو ہم تاثر سے مہزا خدانی دا اللہ دی پیغمبر خدان والا دے نو یو ولی چنن اتس وکال مخ کی تیر شو دے پا پینزم صدی کی پیدا شو سید علی حجویری حجویر راگلے و نیک سڑے ہو پا ہندوستان کی دیر لی کار کرے دیر تکولی خوڑی لی دیر وولی خوڑی لی جیلون تتل دے پوچھے دیر تکلیفوں برداشت کری بیا چکل محمود غزنوی را گئے نو آگا بیا دا غلق امداد کرے دکا محمود دے دا آلتا چھے دکا ملگریو پتنگ کے حجویر کے نو آگا تا پتا لگا چھے دا دیر تکلیف دا تا پلاور کے نو آگا بیا محمود غزنوی تا ہوئے چھے دا چھاں پلان کے دے تا دا غلق امداد کا محمود غزنوی بیا دا لگ امداد کرے دا دے سید علی حجویری دا دیر وال تا کول پڑی دی پخبر زمانہ کے دا ساسان مسئلہ نوا نن خلقو دا غنا داتا و گنجبا خوش روکڑے نو کداستا قیدئی چا اللہ داتاش دے نگا داتا دے کداستا قیدئی چا اللہ گنجبا خوش دے خدک خدانی قتل نو سید علی جوید رحمت اللہ علی داتا گنجبا خوش ندے کنا دکا پیغمبر دا اللہ تا گنجبا خوش دے نو یو مر ودی بسا گنجبا خوش دے دکا سڑے چی مر شی دا ہوتا تو چی سڑے مر شی دمالی نچا شی دورساو شی دورسانو شی کنا جیداد داغی شی کور داغی شی ہم پا درے میں زگری سر وسیعت کولی شی دا درے میں نسیوا وسیعت ہم نشی کولی سڑے بری نو آج مر شوی دا غصی شی نیشتے دا او کسی جو آگا پردی شوی دی نو آگا گنج بخش دا کم دانشن نو لم یکول لو کفوان احد نیشتے رہے چاری نیشتے اللہ میں پکان داخل کردے معنی استمراری فائدہ کئی چاری نیشتے اللہ لہا کف کفن پا مثل لالا پہ اسی فت کے احدن اس سوکم اچالا دخدا اسی بات بنو ہے نبا علم غیب گرنے نبا مشکل کشا منے نبا داتا منے نبا عدر نادر منے اور نبا بیستر گلی دون کے منے نبا امیغ و گنہ اوری دون کے منے اس شتو ہے کہ مڑے پکا برکے اوری دا بیو گناوری دا چا سی پت دی د الله نو بابا په دې قبر کې پساوري په وګونو نو غو خمر تر ختم شي په دې اتفاق دی اذا مات ابن ادم انقطع عمله کله سړی مړ شي عمل ختم شي نو بابا چې په قبر کې اوري مړې پساوري وګونو خمر تر ختم شي دی پوهه نو چې کته چې بیل وګړو دا خدا صفات ته نو تا کو په نه کړو الله دا هم د کشر د کنه ځکه قران کریم وای وای ان تدعوهم لازم دعاکم کته دی بابا غان تا وای نه کوئی ستا تو نه وری دوشته مزي بارکه سوارتم نه برات ته سور فاتر کې و پوهه وای ان تدعوهم اکبر وان او ان تدعوهم لازم دعاکم و لو سمعوا اکبر کته وای چې وری وری زواوری نو ما سجاب لكم قبولتی اسی شئی نشدر کولے اب یو یو یوم القیامت یک فرون بشر کول پر رد قیامت انکار بگی سا شرکنا شرک مدک توی تو تر رمدس شوائے دکا غوری نا پسا ہوری پر گونو وقت ختم شی اکا غوگی ویو ما دوگا دخوار جب برتی غسنگا ووری اور وہ وقت تین مرد سر ختم شی وکا پر کتوی جوان دے دے لیکن دوگا دخوار برتا دیش د دې دیوال نه په کوم ناو شپږ انچ دیوال دی د چت نه پر کوم ناو چې شپږ انچ چت دی وای چې چت دی هغه باندې دوګه د خاور په دغه غوري نو دا هو دی الله له کوفو ګرځو کنه چې ته یوري بسم الله الرحمن الرحیم.